meneer die dit liedje zingt, ja, dat zeiden we vroeger, hè? Eerst zingt Heintje Davids en daarna zingt De Boot. Maar in dit geval hadden we Christopher Cross en Never Be The Same. Dat beloof ik. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Nieuwe aflevering van dit programma is een hoop in te beleven, zoals altijd natuurlijk, maar vanavond ook dus weer. We gaan het bijvoorbeeld hebben over het feit dat dit jaar het 200ste geboortejaar is van de kunstenaar John Bartolt Jonkind. Prachtige schilderijen gemaakt, vooral ook van onze regio. En er is een tentoonstelling volgens mij over en daar gaan we straks aandacht aan besteden. Herman de Bruin die gaat daarvoor zorgen. Het is weer maandag, dus we hebben onze vaste maandagse gast. En dat is Midas Dekkers en hij is heel actueel, want gaat het hebben over de processierups. Rusp. Daar hebben we de laatste tijd nogal wat last van in ons land. En Dekkers die gaat het beestje eens even van de andere kant bekijken. De groep Katakat die maakt iedere maand een liedje voor ons programma. En iedere maand maken ze dan een liedje over de maand waarin we op dat moment zitten. Dus straks komen zij met een liedje over de maand juli. Dat zal toch wel duidelijk zijn. En in Rotterdam, daar hebben ze altijd wat leuks in Rotterdam, want ze gaan daar nou een soort kunstzinnige putdeksels introduceren daar in onze havenstad. Mariska de Vries, die zit nooit in de put, maar ging in dit geval toch maar eens op onderzoek uit. Je hoort het straks, ik denk zo ongeveer 11:45. En uiteraard heel veel muziek in onze late avond. Wat dacht je van deze? Tim Finn, mooie naam, Tim Finn. Tempted by the promise of a different life. Time has fled. There's a constant battle running through my head. I don't know what to do, 'cause I still believe. After all the foolish things that we've been through, I will always be a man who's open to persuasion. Blind romance. There'll be no half measures given half a chance. But we never Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. En him. Ja, hij laat het niet bij één keer zitten. En daarvoor hadden we nog, om maar even volledig te zijn, Tim Finn met Persuasions. En na al dit fraais gaan we eens naar Herman de Bruin, want volgens mij is die onderweg. Herman. In het Museum Vlaardingen is Jongkind onderweg. Nou, Jongkind zal zelf niet meer onderweg zijn, maar hoe het precies zit, ga ik vragen. Leanne Sellis is directeur van het Museum Vlaardingen. Welkom, Leanne. Dankjewel. Jongkind is onderweg naar Vlaardingen of hangt hij er al? Want het is een schilder, hè? Ja, Jongkind is een schilder, 200 jaar geleden geboren. Hij is niet geboren in Vlaardingen. Hij is geboren ergens in het oosten van het land. Maar hij heeft wel zijn jeugd in Vlaardingen en de regio grootgebracht. Dus Vlaardingen-Maassluis. En hij was vaak onderweg. Hij was namelijk vaak onderweg naar Den Haag, naar de tekenschool, waar hij zijn opleiding tot schilder deed. En langs die route van de trekvaart heeft hij eigenlijk zijn inspiratie opgedaan. Die je ook nog in zijn latere werk, want hij is op een gegeven moment ook naar het buitenland vertrokken, maar daar ook nog steeds diezelfde molens, water, terugzagen. Was dat toen eigenlijk vrij bijzonder, want heel veel schilders schilderden in hun atelier. Gingen wel buiten kijken om net als Rembrandt wat pentekeningen, schetsjes te maken. Ja, ja. weet niet of hij ook daar daadwerkelijk schilderde. Want er zijn namelijk ook heel veel schetsboeken van hem gevonden. Ja, ja, dus hij, heeft dus hij ook zal wel, ook wel veel geschetst hebben opgenomen, onderweg. En omdat hij die ook later nog heeft gebruikt. Omdat je ook in later werk van hem ziet. Hè, ja, ja. Dat hij nog steeds terugvalt op eigenlijk wat hij in die tijd zag. En dan wat is het belang van Jonkind? Nou, Jonkind heeft Vlaardingse roots. En ik vind dat het museum daar aandacht aan moet besteden. Dat en het museum gaat over leven met water, vroeger, nu en later. En bedoel, we hebben het natuurlijk heel vaak over de visserij in het museum. Maar de trekvaart en de omgeving van Vlaardingen, de waterrijke regio, is natuurlijk ook een belangrijk verhaal. Ja. En als je die schilderijen dan ziet, is er nog iets herkenbaars van Vlaardingen? Of is het allemaal wel, het is bijna 200 jaar geleden natuurlijk. Je ziet natuurlijk nog steeds hoe die trekvaart loopt. En je ziet ook nog steeds de vergezichten, dat je vanuit hier naar Maassluis kijkt. En natuurlijk, er zijn natuurlijk allerlei gebouwen bijgekomen. Dat is wel veranderd, en snelwegen, maar je ziet nog wel, die trekvaart, die ligt natuurlijk nog steeds. Dus, Want dan hebben we het over de Vlaardingse vaart. De Vlaardingse vaart. En de vaart naar Maassluis. Nou, hij heeft natuurlijk eigenlijk vanaf Den Haag. Schipluiden. Dus, precies. Ja, die kant op zo. En de provincie is natuurlijk ook heel erg bezig om die trekvaarten weer in de, onder de aandacht te krijgen. Besteden jullie daar ook aandacht aan? Nou ja, dit is dus een van de activiteiten die we daarin doen. En ik denk dat we zeker ook nog wel meer van dit soort dingen gaan doen. De aanleiding voor deze tentoonstelling was eigenlijk ook het 200ste geboortejaar van Jonkind. Ja. En het initiatief wat ontstaan is van een particulier om een standbeeld neer te zetten aan de vaart. En rondom dat standbeeld zijn er eigenlijk verschillende activiteiten, waaronder dus de tentoonstelling in het Museum Vlaarden. Je hebt ook een overeenkomst met het Dordtse Museum. Ja, maar dat is voor Schoon aan de Haak. Dat is voor de andere. Dat is voor die andere. Ja, dat is voor Schoon aan de Haak. Dat heeft weer weinig met Jonkind te maken. Maar dat zit wel. Het is een beetje dezelfde periode. Ja. En het is natuurlijk toch. Het is geen Haagse school wat Jonkind. Nee, dat was later, hè? Het was wat later en het heeft ook weer wat andere eigenschappen. Ik ben geen kunsthistoricus. Dus Niet al te maar veel is die Jonkind dan wel de voortrekker geweest van die Haagse school? Zou je dat kunnen zeggen? Nee, Jonkind is eigenlijk de voortrekker of de voorloper van het impressionisme. Ja, dus hij heeft wel iets betekend in de schilderkunst. Absoluut, hij is in Frankrijk zelfs, staat hij op hetzelfde niveau als Vincent van Gogh, zeg maar. Kijk, en dan kennen we hem toch echt. Wij kennen hem eigenlijk niet. En Dordrecht heeft wel een aantal jaar geleden een tentoonstelling over Jonkind en zijn vrienden gedaan. Dus daar is veel belangstelling voor geweest. En wij proberen het nu in het klein en dan echt gericht op die trekvaart, op die regio, wat hij hier heeft gedaan. Maar herkenbare dingen in het Vlaardingen Museum zijn er zeker ook van Jonkind. Mooie schilderijen ook? Prachtig. Nou, alleen maar schilderijen. Alleen maar schilderijen. Ja, etsen, schilderijen en wat tekeningen. Ja. Het is wel klein hoor, het is een bescheiden tentoonstelling. Ja, oké. Maar het is wel leuk om dat ook even te bekijken. Nou, zeker in combinatie met Schoon aan de Haak is het natuurlijk heel leuk. Ja, dat zijn dingen. Ja. Loopt ook nog lang door? Jonkind loopt tot september. Dus daar kun je dan naartoe om dat allemaal te bezien. De website maar, want dan weten mensen wanneer ze dat ze maandags niet hoeven te komen. Zo, want dan zal het museum wel dicht zijn. Dan is het museum inderdaad gesloten. Ja. Het is te vinden op www.museumvlaardingen.nl. En daar staan ook verschillende activiteiten op die we nog gaan organiseren rondom Jonkind en Schoon aan de Haak. Bijvoorbeeld er komen nog wat workshops. Er zijn wat activiteiten voor kinderen, er zijn lezingen nog gepland. Ja, ja. Dus hou de website daar ook voor in de gaten. Dan kunnen mensen op die website kijken en naar het museum komen als ze denken dat het wel leuk is om daar naartoe te gaan. Ik denk dat het heel leuk is om dat te gaan zien. Aan de Westhavenkade, nou, niet te missen. Hè? Dit is een prachtig pand, dus daar kijk je niet overheen. Nee, zeker wel. Dankjewel voor het gesprek, Lianne Selles. En heel veel succes met de tentoonstellingen, zeg ik maar even, die je nu hebt ontwikkeld. Ja, dankjewel. Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux, par-dessus l'étang. Soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait.

Ze komen in ons land in hele optochten voorbij. De processierups. Rusp. Eigenlijk zouden we eens wat meer aan de weet moeten komen over dat beestje. En dus gaan we Midas Dekkers vragen om daar zo dadelijk een verhaaltje over te vertellen. En dat gaat hij ook doen. Maar niet nadat we eerst nog even hebben genoten van Aretha Franklin. En dan Say a Little Prayer, zegt u het maar. Processierups. We zagen de rupsen al van verre. Niet omdat ze bijzonder groot waren of felle kleuren hadden, maar omdat ze recht achter elkaar aanliepen, kop aan kont. Met, naar later bleek, zijn 43e. Processierupsen waren het. Spectaculair in de zin waarin een arend dat is, of de sonar van een dolfijn, dat zijn processierupsen niet. Toch doen ze me meer dan een dozijn volleerde nachtegalen of een wei vol orchideeën. Processierupsen zijn aandoenlijk. Op onze knieën keken we toe hoe de diertjes zich op een onwaarschijnlijk aantal pootjes voortschoven. Als een lang, door een klein meisje gepunnekt leidsel, maar dan levend, waren ze op weg. Zo doen processierupsen dat. Elke dag twee keer. Bij zonsondergang naar de etensvelden en bij zonsopgang weer terug naar de rustplaats. Juist omdat de diertjes zelf er zo mensvreemd uitzien, heeft dat voor Rensen iets heel menselijks. Het idee dat zulke vormeloze wezentjes uit vrije wil in de natuur zoiets dwangmatigs ambiëren als groepsgewijs heen en weer pendelen, schept een band. Achter je voorganger aan, in het gelid, immer geradeaus, op leven en dood. De rupsen staken een smalle asfaltweg over. Ze waren halverwege toen we uit het Franse heuvelland een auto hoorden naderen. Wat moesten we doen? De rupsen snel naar de berm dragen leek riskant. Dieren met zo'n strikt gevoel voor groep en orde zouden daar danig van in de war kunnen raken. In plaats hiervan stelden we ons voor de rupsen op en maanden de auto met opgeheven hand tot stilstand. Achter het stuur keek een argwanend Frans hoofd ons aan. Ernaast zat een alpinopet die desgevraagd elk merk Franse kaas via een sterspot aan een aantrekkelijk Nederlands marktaandeel had kunnen helpen. We gebaarden dat de auto van de linkerweghelft gebruik zou moeten maken om de kolonne rupsen te ontzien. Onbegrip staarde terug. Met een stapje opzij gaven we de automobilisten nu het volle uitzicht op de voortzwoegende diertjes die we ten overvloede met veel vingerwijzen onder de aandacht brachten. De gezichten klaarden op. Ja, natuurlijk glunderden twee niet meer geheel volledige gebitten. Oui, oui, les chenilles, de rupsen. Dankbaar voor onze waarschuwing stelden ze de motor in werking. Wij, gerustgesteld, deden nog een stap opzij. Met volle kracht trok de auto op, dwars door de insectenlinie. Sappig rupsenvlees spatte tegen onze benen. Vloekend, vooral op onszelf, zagen we de Fransen achter de heuveltop verdwijnen. Zij konden tevreden zijn. Zij hadden schadelijk ongedierte verdelgd. Maar wij hadden beter moeten weten. Wij hadden moeten weten dat liefde voor dieren met inbegrip van rupsen een afwijking is. Een tik van Angelsaksen en Batavieren waaraan Galliërs nog slaven en Mooren nog Chinezen een boodschap hebben. De rupsen 1 tot en met 4 waren ongedierd gebleven. Dan volgde een zone van dood en verderf waar het rechte voorwiel had toegeslagen. De nummers 11 tot en met 26 maakten het naar omstandigheden redelijk wel en van de staartgroep waren de laatste 6 nog in leven. De overlevenden zochten zo nodig een nieuw achterlijf om te volgen. Uitgedund bereikten de gelederen de berm. Op de weg bleven slechts doden en zwaargewonden achter, slachtoffers van een internationaal misverstand. De volgende ochtend was van hen niets terug te vinden dan wat vlekjes in het asfalt. Wel lagen even verderop verse slachtoffers, de kop nu naar de andere berm gericht. 2 bewogen nog uit zichzelf, een derde alleen als je er tegen tikte. De overlevenden lagen ongetwijfeld niet ver van daar te slapen. Doodop van een vermoeiende nacht. Wat doe jij deze zomer? Hier een nieuw liedje van de maand, juli. Frank-Jan Kat schreef de tekst, Janko maakte de muziek en Carmen Cata zong vol overgave deze luchtige parel in. Ik had een visioen van een wit strand met een exotisch liefje aan mijn hand. Cocktail van een onbekende vrucht, bij aankomst na een vlekkeloze vlucht. In gedachten was ik ook een ogenblik op eco-groepsreis naar mijn eigen ik. Een retraite in een klooster ook als wens, dan kwam ik hier weer terug als beter mens. Maar in verband met een beperkt budget slaap ik financieel geborgd en door mezelf geheel verzorgd. 14 dagen in mijn eigen bed. Ik had graag een survivaltocht beleefd, maar dan wel eentje die je overleeft. Dus dat je leven niet echt wordt bedreigd, maar op het net wel heel veel duimpjes krijgt. Helaas is dat me allemaal te duur.

beach. On the beach. On the beach. Nice to see you, Willie. Still on the beach. Ziezo, en die vermaakt zich wel op het strand. Onze Randy Newman on the beach. En daarvoor Katakat met een speciaal voor ons programma geschreven liedje over de maand juli. Daar zitten we tenslotte, ja, ik wil niet zeggen middenin, want zover zijn we ook nog weer niet. Maar we zitten wel in die maand. Deze maand zullen we trouwens nog wel een tijdje blijven onthouden als de maand waarin onze Leeuwinnetjes net geen wereldkampioen werden. Maar goed, tweede plaats is natuurlijk ook een fantastische prestatie. Zometeen dan gaan wij ons werpen op de putdeksels. De putdeksels. Nou, dat maakt je vast wel nieuwsgierig en dat is ook helemaal de bedoeling. Want zometeen dan hoor je Mariska de Vries over dat onderwerp. Ga maar eens op het puntje van je stoel zitten, zou ik zo zeggen. We wachten nog even af. Dat doen we samen met onze eigen Nederlandse De Nits. She couldn't stand a fall. It didn't work at all. She couldn't stand a fall. Queuing up for counter, she was standing there for hours, and then someone told her it is closed. Bureaucrat, tie and hat, disappearing like a ghost. It didn't work at all. She couldn't stand a fall. It didn't work at all. She couldn't stand a fall. Late at night, the kids in bed. At the TV screen. One more night, she's talking to the window of the washing machine. Onze eigen Nederlandse band De Nits en het nummer dat heette Red Tape. Bij de Belastingdienst dan zeggen ze dan geloof ik altijd van ja, makkelijker kunnen we het niet. Nee, hoe was het ook weer? Leuker kunnen we het niet maken, maar wel makkelijker. En in Rotterdam dan doen ze dat volgens mij andersom. Daar kunnen ze het heel makkelijk nog veel leuker maken. Toch, Mariska? Er is een ontwerpersduo dat de stad Rotterdam wil opfleuren met bijzondere putdeksels. Ik ga praten met de ene helft van het duo, dat is Monice Jansson. Zij is typografisch ontwerper. Monice, welkom. Dank je. Schoonheid ligt op straat, heb ik ergens in een interview met jou gelezen. Heeft dat verband met de putdeksels in dit geval? Ja, dat heeft wel verband met putdeksels. Ja, dat er op straat eigenlijk veel te zien is. En waar ik al inspiratie uit haal. Maar dat ook de buitenruimte nog extra verfraaid kan worden. En dat deed ons besluiten om met eigen initiatief een putdeksel te ontwerpen voor de Coolsingel. En waarom per se een putdeksel? Vond je het gewoon een storend lelijk ding? Dat je dacht, dat kan veel beter? Ja, en ook wel omdat eigenlijk verschillende gemeentes in Nederland en ook vooral buiten Nederland, die hebben een eigen putdeksel. En het viel ons op dat Rotterdam er nog niet eentje heeft. Dus daarom daar zagen wij mogelijkheden in. En hoe ziet jullie ontwerp eruit? Probeer eens het eens te omschrijven. Nou, we hebben ingespeeld op de Coolsingel en daar vinden allerlei activiteiten plaats en vooral ook emoties van de Rotterdammers. En er is eigenlijk euforie als Feyenoord heeft gewonnen. Maar er wordt ook hard gelopen, er wordt gesport, er wordt gedemonstreerd. Toen Pim Fortuyn bijvoorbeeld overleed, toen was er verdriet. En die verschillende emoties, die hebben wij, we hebben eigenlijk gewoon een soort poppetje hebben wij ontworpen. En die in verschillende houdingen hebben we van het poppetje gemaakt. En dat op de putdeksel laten zien in een patroon. En we hebben daar een tekst opgezet van hier wordt gesport, hier wordt gedemonstreerd, hier wordt gefeest enzovoort. En gaat dit op de koolsingel ook inderdaad in die putdeksels terechtkomen? Hebben jullie je ontwerp aan de gemeente gepresenteerd? Ja. Ja, we zijn de boer opgegaan en we hebben contact gezocht met de directeur van stadsontwikkeling. Die hebben we ook gesproken. We hebben ook met West 8, het ontwerpbureau dat de koolsingel nu herinricht, gesproken. En inmiddels heeft de gemeente ons benaderd voor eventueel een putdeksel. En dat moet nog verder allemaal uitgekristalliseerd worden. Ze willen vooral één voor heel de gemeente. Dus ik weet niet of ons ontwerp, zeg maar of het ontwerp zoals dat er nu ligt, er werkelijk gaat komen. Dat zou natuurlijk wel, ja, dat hopen we wel. Dat gerealiseerd gaat worden. In ieder geval voor de koolsingel. Ja. En dat je dan misschien voor andere delen van Rotterdam een andere mag ontwerpen. Ja, dat zou heel erg leuk zijn. Maar ik vermoed dat ze dat misschien vanuit de gemeente toch wel te prijzig vinden. Dat ze er eentje voor de hele gemeente willen hebben. Oké. Okay. Ja. Nou, dus ja. In ieder geval een heel leuk idee. Ik zou nooit op het idee gekomen zijn. Maar ja, ik ben ook geen typografisch ontwerper natuurlijk. Je doet dit met een duo. Wie is de andere helft van het duo? De andere helft is Leontien Wiehink. En zij is ontwerper openbare ruimte. En daarom zijn we eigenlijk een goede combinatie. Omdat ik typografie ontwerp in openbare ruimte. Dus dat is een mooie aanvulling op elkaar. Dus we hebben dit samen ontworpen. En hebben vervolgens initiatief genomen om het naar buiten te brengen. En dus ook de petitie, waar misschien wel bekend mee bent, gestart. Oké. Okay. En waar kennen jullie elkaar van? Wij huren allebei een werkruimte aan het Tochthuisplein. We zijn allebei zzp'er en wij zijn buren van elkaar. Dus op die manier zijn we met elkaar in contact gekomen, via een netwerk. En zo is er dus een mooie samenwerking ontstaan. Wat leuk. Ja, ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja. Ja, we doen ook meerdere projecten samen. Ja. Nou, ik wens jullie heel veel creatieve samenwerking nog. Dat er nog veel mooie dingen uit tevoorschijn mogen komen. En ik ben heel benieuwd of die putdeksel straks op de koolsingel ligt. Wij hopen het. Als die er ligt, ga ik er speciaal voor kijken. Heel goed, heel goed. Oké, hartelijk dank. Ik sprak met Monice Jansson. Zij is typografisch ontwerper. En ze heeft samen met Leontien Wiehink dus een putdeksel voor de koolsingel ontworpen. Dank je wel. I can see what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the minister's race. He's a part of heaven's plan. He talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. Save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, an everlasting life. I gotta ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, an everlasting life. luxuries, nothing left to pay my heating bill. But the good Lord will provide, I know He will. So send what you can to the man with a diamond ring. They're tuning in across the land to hear him sing. I got my ticket to heaven, an everlasting life. Gotta ride all the way to paradise. Got my ticket to heaven, an everlasting life. En zo kregen wij van Dire Straits een ticket to heaven. Zo, mijn klusje voor vandaag is bijna weer geklaard. Mag ik je nog even wijzen op onze altijd weer machtig interessante website? Heel eenvoudig, delateavond.nl. En je vindt op die website ontzettend veel informatie over ons programma. Ook over onze sociale media, maar ook over hoe je een programma kunt terugluisteren. Enzovoort, enzovoort. De hele rode meteut van harte aanbevolen. Delateavond.nl dus. Morgenavond dan zit hier, als het goed is, Bert de Wolf. Volgens mij is hij terug van vakantie. Tenminste, ik heb geen bericht gekregen dat hij niet terug is van vakantie. En als hij wel terug is van vakantie, en daar lijkt het dus op, dan zit hij hier gewoon weer morgenavond. Ik wens je een goede nacht of een goede wacht. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Hoi. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. You're with your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you and the way you look tonight. Word, your tenderness grows, tearing my fears apart, and that laugh that wrinkles your nose, it touches my foolish heart. Never ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Thank you. each word your tenderness grows, tearing my fears apart. Touches my foolish heart. Lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love just the way you